ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة بدون محكي بسرعة تفصيل بيانته او داغی مضمون تاس کمالن دے چا اللہ تبارک و تعالیٰ قسم پر زمانہ باندے اکے کہ تمام اثرات دے انسان کا خسارتی ہی اور دارنگی دے انسان دے آقیدت و تبایہ بیان ہم اکے تبایہ انسان ہم دغت پر اکے سرا دے اخدل زندگی اور جن پر رئی ندے رئی اپنی ان تباہی او داغی علاوہ بنیادی صدور کی زنہ بیان سے کتابوں طرح انسان دا خسران او دا محرومین بچ کے دن کی کتابہ پاس سمائی دے دا تکیل انسانیت بتا رہا او دا بل بتا مجدول بتا رہے یا تتا سے قوت علیوی لے کتاب بارت دا آتے دین او چاہ کے دبی صحیح ہی جن تتا سے قوت عملیوی لے چاہ غیر بارت دا رسانہ دا مال صالحینا او درن نمبر تاسیل کیا بل سرا دین دا حوالہ دا خبر دین اور دارنگی کو وقت تکلیف کی دل کا تلقین و صبر کول دا سلور کے ساتھ پاس مخی دغا صورت کے بیان کرنے کتا حقیقت کی دا سلور کے ساتھ بتانے آگئے دور دے کہ دا سلور کے ساتھ کیا کیلئے میں آگا کرے دا کامران اور کامیاب مجھے بیان مخی سے اس قدی صورت کی دبرے داتی کے ساتھ بیان کرنے کتا حقیقت کی دا دا انسان دا اقدار و دا تباہ کول بکارا اور دا انسان دا عاقبت ختمول بکارا دا سبب جلی جدرو آغا ختمتنے دا سفات و بیان سبی صورت کی کئی چاہا انسانی اقدار مکمل ختمول تباہ کئی اور دا انسان انجام دام تباہ کئی دا ہا غدرو سفات و اور دا غدرو اخلاق و بیان سبی صورت کی اول نمبر بابا کی اور انسان غیر دین بھی چاہتے ہیں لگیا دے یا سڑی تکی خبر کئی اور مقصد پچی داغا دی جتکول داغا دلی لکول بھی غیبت ورطا منگوائی اور دارنگ بل کے سکتا دے کے لئے چگلی کئی لیا خبرہ بل توڑی جا بل خبرہ بل توڑی اور دخل کے بریت کے فساد رائے لی داغا سے ساتھ خطاست سمالن دی تبالا قسم سا عالم کی علی سر پور دکھئی مددہ کا انسان دے تباہ دکا رہنگا مستقل کیا سلی یعنی مستقل کرائی گی غیبت پاس سمالن دے کیا انسان بدل انسان کئی اللہ تعالیٰ اوی جدی حقا اسکتا جنا دا سدا بکا سڑے دا مسلمان دے رکی کری سوچ دا کڑی کی اور دے شغلے پا بائی کی پاس سمالن دا کہ نبی علیہ السلام قطعی سے سلک کرے دا جی شغل خور کڑے جنت سے نکی رکھتے اور درین کم صفت کہ اگر انسانی اقدار ختمی انسانی تباہ کئی اگر حرف کمال دے لکا پرنم تا سلا خبر آسر و تقاتل کی تفصیلن کرو بس کچھ رمال لالکی بادر ناکارا صفت و ناکارا خیلے دان انسان ختمی اگر دا غیر سے لالک کے پاس ہوئی لی کہ جائز نہ جائز نہ جیری حلال اور حرام نہ جیری خدا جو تفیسے دے کیا جمع میں نکلا اور کروڑوں میں لیکن جوڑ نکلے میں بادرین آگا سے سکتے بادرین آتا رکھے سکتے کہ بدے کرا انسانی انجام تباہ کیجی بادرین صفات اللہ تعالیٰ قدیسی رکھے بیانی کہ جو نبزان بچتے غیبت نبزان بچتے چغلے نبزان بچتے اور دمال دا حرسنا دمال دا لالسنا دا جو نبزان جان چاہتے یہ مسئلہ پر جدا بیان کی اور دونوں مسئلہ تھا سمالوں ادا کتا ہے سنا راغلی تو بارا دا ولی کی نے مزیر کی دی مکہ تا سیدی کتا دا مکہ نمبر ون مالدار سڑے اور دا مکہ نا تر قائفہ پورے دا باغونا اور دا دزمکے لگے دلے اور دان تا سیدی کی تجارت آمدنی دا آغاز یو کروڑ آتا ستا سیا دی کی دمرا خبصر کا آغا آمدنی دا تجارت دا در اکلا دبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے خبر کولے طلب ہے کچھ خبر کے لئے کچھ چاہتے اور کمنگوائی نبی علیہ السلام بنو اور اگل پسی گئے خبر کے لئے اور طلب ہے مخا مخد نبی علیہ السلام کا خبر کے لئے کہ اللہ تعالیٰ جب کارا کا خلاقت بیان کے اتدا کرے تباہ دے اور کل لئے انسان کی اغدا کارنا کئی کسم کارنا بدل تباہ دا کارا ذریعے جو جیدی لی آغا انسان بانتا دارد مخامخ اور یا خوشی سا تیغور ورکل اور یا یا انسان زلیل اکل داناتار سے خواب تی ولید بن مغیرہ کی دائی اللہ تعالیٰ بیانتے کہ بے بدا سی بے بدا سی ولید بن مغیرہ سا مال دولت کا پاس قواب دور گیا تو ناغبا اتمال پارا باتی انہوں کرتا دی نظمار پارا مرس دا نظمار پارا عزاز دا دامات رجا دمرا مال دولت تی اللہ تبارک تعالیٰ بغیبان تنقید کی جنہ دائی دا خبر غلط ہے کہ ہر سمرا مال دولت تی خدای انسان لدوان نسی ارکولے انسان نہ پائے جس عمر عمر اللہ تعالیٰ نے مقرر کرے گا اگر زندگی میں تیری تھی اور جا بدے بل کر رکھ دے گا بتاف کا خان انجام بیان کیا حسین غیبت کہیں گئی تغلی کہیں گئی اور دمال دیر جات خری سنات لی ہر کے تھی سیوا جی بتاف کھڑی انجام بیان کی ریبا اللہ تعالیٰ جہنم کو ہو گئی خود جہنم دل تلن لفظ خود عمر آگرے دے مانا تو دے کے دے پارا پارا کہیں گی اگر مقام کے انسانی عذاب اکیل کے حضور سے انسان کی اور بارہ پارہ بھائی کی پاس سمخ کے ناوی دے تو گرہ یہ آیا تو جرازی سے کل جہنمی جہنم تغور جو لیتی نسان دستی بزد عذاب دیو جن مجیدات کی داندامونہ اور اندامونہ جدا کے دل کے راستان میں کی ساتھ سے حضرت ہوگی ہے معاملی کن تغور دی جو انسان سے حالت دی مجیدات کی داندامونہ جدا کی جو بور بانی سے دی مداری بیان اللہ تعالیٰ کی کرہ رزیل دے اور دار رزیل غلط خبر کوئی بات سے نہ دا لگا دے کہ رمال دے جنا دمرا کو غرور کے لئے تکبر کے لئے اللہ تعالیٰ پہ دبانے تنقید کے لئے اور باس کسان وطن جائے کی داغے حالات دے آنے یا اور پسید سی رسول مسئلہ دا پاس معلوم خبرہ دا کہ رسول رسول دے سا نزیل یا اجدہ واقعہ دا یمن دا علاقہ چوا دا یمن علاقہ دا پہ حقیقت کے دا دے عیسائیانو سر آیا اور عیسائیانو با دیا سیشن کو اغیبا قدیس اقبل انتظامات کل عبادات تقبلی طریقے سے رکھول خلی حسی باندی او بادشاہ مقررشے زینواس خنیری اغتوی او دگو واقعات آس سما پتور جنید کی تسکیلن بیان کروا یوسف زینواس کے دنینا باچے باچے کنا پا حقیقت کے دے مشرکو او دے بدترک ندا علاقہ دے یمن کیوا دے علاقہ باندی دے راغ للو اور فکر کا دے عیسائیت والا کسان بدے مندل کے آغا وقت کے بعد صحیح نظریہ وا اگر اے خندقی نے کنشتی کے پاس ہویا دی اگر کا دے کسان غردین تقریباً سل کر مسلمانان دا غصات کی جانتی اور ضرور کے صحیح انسیر اگری جو آتے بستا سنگے رہی بتا گا کہ تکی یہ جو کسان جتنا پاتی سے اور اگر کے صحیح دے سر زانوی سلو اتختی دل لاغل پتا گا وقت کے دے شام پر علاقوں بانگے بادشاہی دے عیسائیان ہوا آغا عیسائی بادشاہ تے گیا فریادی تو دغسی دا کسان دی اور دن کی چلے کنا تباہی فرق رہا زمین عیسائیان کل ختم کیا مسلمانان عیسائیان دی قریبینا تو تمن سا مدد کا آغای تے عاجزی تو کل آغای تے عاجزی کیا نو آخو لی آغا ساتھ لی بھی بادشاہان کل کسان رہو لی جل اور دغسی نواز کتن یمنی علاقہ بانی جدہ بادشاہی ہے آغا زی نواز کی تقصید زان سن کو اور غرض اور زان غرب کو اور دانور کسان کی تم کافران و غیر نیسی اور دو بادشاہ بیا دو چاہیے جو کسان پل جرنیران والے گلو بیا حد سے بادشاہ دیون ان کے دے ابراہ دے اور دبر من اریاد بادشاہ دے دے کمانداران و لیدے مجران جو یہ رالے گلو نے کتل دے یمن دا علاقہ دے دا بود فرس و نواغت کا اور داخل صحیح مسلک والے پل نیس کے دے دوان کیوں ابراہ و لگے دے جائے اریاد ملک آگئے دا سے انداز کی چگئی ہے بھئی جوان ایران سے دلتنی کی چگئے یا بطی یا بزین یہ زخ پلنیت کے مقابلہ تو یہ زدنی عمر کے بزن تب اپاتی سی مقابلی تو وہ تن دا ابراہا اریاد دوار آگت میں گزار ہوتے بجے دا سکینی دا سے دا ابراہا اس کے لئے دا مکہ علیہ اس لئے تو پورا باندے سخت زخمی تو تو دوسرا دا غلام ولال ہونا گزار ہوتے کاریات باندے آگئے ختم مجھے دے دے زخمین نہ خوشنا اب رہا پاتے سے بھی علاقہ جائے بھائی صحیح مسئلہ کیا لئے تو دمرا خبر ادا کی مطاف اتاس کا معلوم ادا کی بابا لگے نہیں گے آئے سے یہ ہے کہ سوا خانہ کعبہ محترمہ ہے کہ نو دے دنیا دے گھٹ گھٹ نہ خلق با دے حج اور دے عمری دے پارا دے دے اللہ کرا سن مکہ تو بڑا پر مجھے اب رہا دے دغا وقنا ارادہ دا اکڑا چې فکر کوي چې راځي حرم ختمومه دا خانه کعبه لړومه دې د پاره چې د خلکو د ژوند نه د دې د هغه عظمت او عزت والی وي او څه دا هغه ته نه ځنو مخکې نه ګره را ده دا کړی دا دنیا کې دا کړی دي دارو څو دي اباني دي دا چې څه وایي دا چې دلته کې د یمن کې یو کلمه جوړ کړل د سرو زرو د سپینو زرو د جواهر نه خو دې را وڅ ته دا چې جوړ کړل عبادت خانه ته نه ځه کتاب ورته دا چې خپل نه ډیر زیات دي څه ته دا ته نه دي چاندو د جواهر نه جوړ اجا اعلان کړي دي یمن خلکو د پارا جګړه کې هیڅ کا چې دوی مکه ته وي دوی د خپل حجونه خپل عمرې د څه مکه را دا ګور چې هغه د سرکار مشرکانو لیکن د خانه کابی اهمیت داغی بهینه کې داغی احترام داغی بهینه کې او داغی عظمت داغی منلو چې کله مکه را خبر شي چې کیسه خدا کې شوې ده نو یو کنانی سره لاړو او بیا په دغه چلی سکه د دوی دا چې کومه داغی د جوړ کړو په دې کې او دس مات کو او بیا یې باغی باندې لپای د دیوالو نه دوی ته اخته ګندل په تاسو نه ابراهیم کومه سره راته دا و چې دا خانه کابر نه دا په څه څنګه باندې کوم کله چې اوس کې باندې جوړي دی باندې او ته جوړي دی دا ابراهیم دی بیا په څه کې ښه تر ځان کې دا چې څنګه هغه دی هغه زما دا په خانه کې ساتل دا ګندل کړی دا بس دا حقیقي چې څنګه دی دا څاوي څنګه هغه ته چلاره ولې کله چې مال فوج را کوه چې مکه باندې چلای کو زه کبي دا چې دا څه زما دا څه دی دی الکنا غول فوج یې کوي چې سره به څه غاټیان مې ورته اچیا دغه پاتیان باندې هغه وخت دا باندې روانه لا دا ونه دي چې دا وي یا پاتیان دې دا دغه ځان څخه ځان دې یو څه دې مت هادي د باچا دا غنو مو مخنود دا ډېر خاطر ځان دا غواله هغه دې اگر حال راوي د خاص څه په دې باندې تور وي او چې خانه باندې روانه دې را دې روانه ابراهیم سره دې ته دا فوج ځان تراتلی سره د ځان او ځان د کله خبر شي شو ته هغه تر خبر شي مکه والا چې هغه د ابراهیم په اراده دا چې دا نو ځای په ځای باندې هغه ورته جمع شي د سره مقابله وکړه نو کله نه هغه بار په تعالی دغه خلکو تلاس باندې دې په دې څه څه جوړه کوي نو چې دا ځاګه کسان کوي هغه دې په دې باندې غلبه وکړي او د ابراهیم د دې شي الله تعالی نهایت یې رسوای اراده دې کړو چې دې به خبر ساتو نو دا که تاسو چې وینئ چې ما د انسان مخه ولوي صلاح او تنظیم کوي دا غي هغه چې ځان کړی وي څه دی یا ما پر اثر څه هم کړي دی والا نو څه دا غي نه کړو هغه له دا چې سره را روان دي ورخانه کابر او موږ په هیڅ صورت دې ته دې نه مقابلې ته یې ته فاداری تر کو څو دا اډیان نه کوجن دی ویون چې تاسو سره نه دانه کړي ځان سره کړي دا هم سره راوي پراده دا کوله چې دې موږ وایو چې بیا یې ځدې وایو دې په موږ لا رسې موږ په کوم طرف دې ته کومه معلومات نشته مخکې چې تایید کړي دې ته نو تایید والا خپل نه څه مشوره وکړه چې مخکې په دې عرب دې سره مقابله وکړي او دې مقابله کوي نه شي دې دا یو مندر داري نه لا ته لا دا مندر دې ته نو دې څه کا څنګه لاړ شي او دې باڅا ته واجب چې ولې چې زمونږه دې مندر ته څنګه ملتا کړی دې یو لمه کله لاغلی هغه ته یې څرګرها ته په کومه اراده را روانه هغه ځان نه مثلا دا په زمونږ د ټول سمندر کې نه څه وایي نو دې ته سموایا هغه ته موږ څنګه مرګ بیا دې کړې بندر کې تا ته لاس کو ته ابو ریحان دا یو څنګه دی دې مخکره روان دي چې کله مخوت مقام ته ورسي نو په دغه ځای کې د پرېشانو دا کاری په خان کړی دی نو په ځکه هغه خان باندې حمله وکړه هغه دې راځي کړو دا ځای کې ابراهیم یې خپل پړاو او ډیروا کېد او بیا دا چې کار وکړ چې حناده حمیری دا په تور تصویر مکې ته ولېږه چې بیا خلکو ته دا وایي چې زه د مکې د روانې د پاره د جنګ لپاره نه راغلې ځکه چې د خانقاه د روانې د پاره راغلې دا په روانې کې تاسو زما مخ نه وایي نو تاسو څنګه وایي او څنګه زما مخ نه راغلې نو بیا به تاسو له سره کېږي نو دا خانقاه حمیری چې کله مکې ته راغلې او وی چې دوی ابراهیم قاصد را لیدل نو په ډیر ښه سره خبرې کوم ټول او تاسو نه څه لږه دا به مشر دی چې دغه سره خبرې کا چې کله هغه سره دا خبره وکړه نه غوښتي چې تاسو پر کوم ابراهیم په خبرو سره روان شي نو ویره کلام نه کوي ابراهه په دغه خپل تخ باندې لاسته او د دې ځای په ما باندې ډیر باندې کېږي او ګرین چې کوم څه دې ته دا خبره خایسته نو دا تخ نه راځي دغه نه متاثر شي دا کومه کوزرو خایسته انسان دی راغه دا چې برکت کې نه ترجمان ته وایي چې نه تاسو ته دې په کومه راغره باندې دې وایي یعنی دغه په خانه باندې د ځوانو لپاره راغلی او دا دې د حضرت او شرافت ته ټول دنیا کې د دې جانا هم په دې دنیا کې منلاوي دي چې دا په کې دا روانه ما چې تاسو ته څنګه راغلی دا هو ته یې ترجمان کوه چې دې په دې راغلی تاسو ما دې په انسان کې دي هغه خان ما کړو نو دې ترجمان دې چې تو دوای په ځان دې یا په تاسو چې ته دې نه دې ما هو علا دې حق والا انسان او ته ما سره دې په لاره باندې خبره کوي یا حتا دا او دا یاد او عزت ته ساتنه کوي دا ځای دې ته لا باندې په زمانه خان باندې ته دې ته ځای نه لا پاتای دا څه دې ته دا درو کلی ته جواب ورکړي چې خان مالک دی او دې ته لا مالک دی هغه به خپل کور حساب کوي چې خپل خان مالک دی خان دا هغه ته کوم خدای دی چې دا ستاسو دا راپور دی دا خدای ستاسو نه تاسو نه نه دی هغه هغه باندې او اوز دا خدای واسم دا تیسرا خانه تا دا دمانا بودشو آتیان روزم او دی سنو تا جریتانا زنجیرانا تو او بار دی آتیان نخوش کرو تا ما دروز دو تن خانه تاو تو اوزن تا دمانا پر آده داو چی دیتی بین اسم دا سنی کر دیتا با زنجیران دوست کنو آتی آتیان تا باری دا غیر سجن تا دیار دا زنجیران آتی ناکی لے جر اخلاسا کی او غرم کی او بس داو آتا آتیان دی کی اوزن بسن دا اوزن دا دغه خان ما نه راځه او دغه یې جوړه خپل متلي چې خپل خان راو نه کاوه چې ولاند او ځان سره نور قرآن نه شي چې الله تعالی موږ په دې ځای کې مقابله کې کوي دا په دې ځای کې ځالي دی او دا چې هغه په دې ځای کې خدای دا په ځای کې او ته په خپل دغه حفاظت کې او دا ځان په دې ځای کې نه کوي دا چې الله چې جرا سره دا دعاګانې وکړي او دا اعلان د کوم د مټینګ ورو ورو دبر اورو دی او تماشا کوه دا راه سره کیږي چې یقین دا چې خامو خاصه تر کیږي په تاسو غرو تر دی دغه متا خالی کړو غرو نه نه او په دې موخه باندې ابراهه په حاتی باندې شو او دا غږه راځي چې مینا دې طرف راځي چې دا دا ځرانه دې دې ته نه مینا نه مقام تراغله متا سماوی دی دانو پیر روز دی کم لارا کزان کرنی یو در اوستو اگر آگے دا تی دا غوانی دا تی جد چاہی جو ارکر خبر دی یا تی کبھی غیب آنے کیا نمک تنو دا دا پلا دے نیو یا صدی جگا اللہ خور دے حیث پر اتدا روانو دے نکے اور نسان دا خور کی کبھی غیب کیا نمک تنو دا بولا بکرے کو دا سفر لاو کر دا دین لاو کر تو تک دے آتی پر بیٹھی نا تو دا براہا کو بنا سے جانگا ا دغه دا لاندې د روښ کله راغلی دی هم ته دی چې دا څنګه دی دا هغه ورته دی ا دې سما مرګه سمته څنګه دی یو نو په دغه کې کومه ماده نه راځي دغه کې کومه ماده نه راځي دغه کار کومه کار نه مستي کنه پاتې دی دا څه یو څه چې ما په مخ کې دی چې دا چې مجلس طرف ته دی نو منډه وي له مون طرف ته دی نو منډه وي چې بل طرف ته دی نو منډه وي پر کسانا دے خانا تابی طرف کرا ہوئی اسی کبھی اگا لے اتام گا مر او دانو راکا تیان شروع کری اگل طرف ہے اگل نہیں عبدال انسلیس نے سیدھا تماشا کو او پدی کی دیکھ تکر کے جدید طرف مرا سمندر آگا طرف کا سمالی نہیں مرغائی دے ہوئی دے کبھا کنسر نواری یہ مرغائی دی او دا مکوکی اور دارنگی راکن دیو سنی دا مرغائی نمک تو چاہی دنی سنور کچھ داری دیوی آئیو میسر ادریت آنگی یہو تخلقی جب اخوکی اوران سید دابرہا پا دیل اختر باندے ہم لئے دابرہا دا نا پر سکتی سکتی کی اثبتے ہیں دی یو خوا بل خوا یو خوا بل خوا جاواز کی یو سیک چیزا کا لار پہ چوا تو پھر پزان کرتے تھے جو رکھیا نہیں دیتا لار پہ تکو آپ کلا کر کے نا اور سیک دیتا لار نو مالی منا سیک یو خوا سکتی تو بل خوا سکتی او چې دا ځان په دې کې دا پښتانه دا خوري ځان چې په دې کې نه دي ډاکټر دا دې کله چې تور ځان د پاتره دغه د سترو سره مخ دی او نه هانی دا چې موږ نه لای چې دا ځان اذان کا استعمال مرا کر هغه کار واغه چې د دې زمانه بدن کار نه کوي چې په چا باندې په پریوته نه بدن بدن غو چې څه څه څه څه او بدن لري چې دا واخه د تاسو سره ورګي او دا به نه وایي چې راځي د چیچا څنګه نه کوي دا په دې ډول نه د کډانه کوي چې مخکړه نه وي انا نه کوي چې څه څه دې مخکړه نه وي دا کاوه نه شروع کیږي نو ډیر خو هغه ځای کې مردار شي ډیرو پاتې ده نار څه ځای په ځای مردار ابراهام تختی وزارونه پړلې دي الله په هغه ځای باندې نه پیسې لکه یوه دې د څه کیږي نه ته په دې کوم څه باندې صنعا یمن ته جاره شوی خدا ته حالت کې راغو کې به نه تاسو ته دا څه څه کوي حال ته په بد حالت باندې مردار ما دې ما ته دوه کسان نه چې هغه حاتیبانانو دا حاتیان والا خادمان شي دا بچی وو یعنی نور نو خو هغه هم بیا دا سې لکه فالق دیوالي وي حضرت نهانی او دارنګ نور کسان دي چې نور مکه جنګل چې دوی په خیال کوي بیا خیر به وکړي داسې حالت وګرځي الله تبارک و تعالی دغه کسان چې کوم کسان د خانه کعبې روانو نه دپاره راغلي تاسو به زما خانه کعبه روانوي ګټه ګټې سره لګوي الله تعالی ورې چې دغه خو داسې کوم کسان دي او څه به ټول ختم شي چا هم چې خانه کعبې ته دایره وکړي الله تعالی وکړي دا دي یا داوی چه اے قریشانو مکی والو دمرا لے احسان تاثر موکو استاسو دشمن میں داسی تباکو مفکار خداوی چه تاسو بندگی دی چاکو لے او بیام تاسو زما بندگی نکو اینا آخر سو چه پر سمرا این آمات میں دربانی کلی دی سور قریش کی بیا دغا شکایت اللہ تعالیٰ کئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ هَلَاكَتُ تَبَيْدَا لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَهَرْ عَيْبْ لَتَوُنْ كِي دَبَارَا لَهَرْ عَيْبْ لَتَوُنْ كِي عَيْبْ پی جنہی کن خدای چاگا پششا عیب لٹھئی بس لگیا دا عیب جوی خلقو تیکتے ہو پششا چنہی کنا در پسیلی لیو در پسیلی لِمَزَا او حلاکت تے دا ہر حق انسان دبارا چه ده عیبونه ده خلق بیانهی مخامخ نلومز بھی لکی گی مخامخ ده چا عیب بیانون او همزه بھی لکی گی پششا ده چا عیب بیانون ده پششا عیب بیانون ده منگا غیبت ہوئی دا غیبت شا او دا پل مخامخ چده کن آغا سوزو اغیبت لومزه بھی لکی گی او ده دوارو مانا یو ده عیب بیانون که کوشش عیب بیانون کې یا مقام عیب بیانون کې دا کارونه بچا کول دا به ولید بن مغیره کول نبی اسلام پسې به خبر کولې مقام عیب ورته کولې الذي لا حقسته جمع اعمال چې جمع کمال دمر حریص دي چې مالونه جمع کوي وعدده او بار بار شمیر یې غیل را چې ترته کمی په دې نه راغله دا بازی کسانا چی جلے کنزی دیو بیماری لگی دیلی بس اگر گتر آو آخری و اگر لگیا دی شمیری گیا دی ایزا لیمان دینا خود جتا مجھو سو بیماری یا دی اول شمیر ہے دا سر دا ناکار بیماری دی یاد اکتا سے لبی کس پا مال جمع کورو دمرا حیرسنا تو بار بار بے اسمارو لے جسم رکھو تو کئی دا آئی سنگلا زار کم دیتا اور اسی دی یحسب او دد خیالو ان مالہو چه پتاکیق سرا مال دد انسان اخلدو دلد دوام او ہمیشوالی ورکی خیال دار چه دا مال زما دیر دن زبا نمرم ما دا پارا با دوام او ہمیشوالی اولی چه مال شتا بس مطلب دا ضروریات پورو دی کنن چه جو ضروریات پورو دی نولی با مرکی کم پا ما با بیماری نرازی پا ما با مرگ نرازی پا ما با سرغگی نرازی نداد دی ولید بن مغیرہ دی بد صفات اللہ بیان کو غیبت بیان کو اور کی چغلی امرالا اور دارنگ عیب لطور دائے بیان کو جد خلق و عیبونے لٹے اور حر استعمال دائم والا بیان کو اور پتہ اللہ دا کسی ان کے کہ ہو زمادہ مال جیدہ باز خلق ہوئی کہ لکا اقتدار سے پریدم مان پری دی باز ایک کرسے سے پریدم مان پری دی اللہ تعالیٰ لسنگا دی کور کی کنا کلا دا سن دالا کا سنگت دی وی لیم بزننا خامخا او بغرگو لشی دغا انسان فی الحوت و ما فهاغ اور کی جگہ ماتوی اندامون دے انسان تو پوما مانا میں در تسکر دا ماتون کی دا اندامون تو زور دے کنا تو حکما دا یهون دے چانا دے دے نمونو دے جہنم و دے دوزخ میں دے تو دے مانا ماتون کی دادو کی چسنگا تھڑے ہو تو اگر دے دادو کی بلو طول ماتو فما اگر آکا اس خبر کرے تو اسے شکوا کرے تو مل حکما چدا حکما سے شیر دا ماتون کی دا اندامون دے انسان دا سی شرطا تی سپا ترا دا سنے دا استفان دے دے پار دے چنور دے حیبت اور خوف سوا تے نار اللہ دا اور دا اللہ تعالی دے عرص دا اللہ دی تے دلتے زان تے نسبت کرے دی دا اور را پھر استاسو بلشے اور ننے دا استاسو بٹھائی نی دی انگیتے لرگی نی دی دا چا بل کرے دے علمو قدا چی بل کرے شوے دے اللہ تی ها غور تد تلعو چی رسی اثر ددی علل افعیدہ سنونتا دا عام اور اثر خو صرف ظاہری بدن باندی لیکن دا سے اور دی چی ددی اثر کمزائی ترسی ظلم حایت بدن کی او نازک شید جی چی اغیت ددی اثر رسی نصم و خیال لی بیانور اندامونا تول بیت اللہ تی ها غبل کڑی شعور تد تلعو چی رسی اثر دد علل افعیدہ سنونتا خلقتا یعنی دغه کافرانو زونه په دې اور نسی دا به متاثر ګرځیدلی چې د غریبانان وای بسل ته ورسېږي انها بشکدال داور علیهم پدې کافرانو مؤصده تن جو کړې شوی وای مؤصده معنا دا د چې شی په شی باندې جو دا چې به دې جو کړې دي دا هر طرف نه داور ورغور نه کوي اخر دنیا د اور صفات خدای دې کې به برږي کپا کتم راغلی تا صدا صدا شم الاس کینی شای بلے ہوتا نو دو دور بغرہ جی کنا کت راجی تا دا الاس کو بنو سوزی چا تمو شم الاس کینی سلی را دا اور گر برہ جی او دا آخرت اور دا سے ندی جی آغا دا قدن برہ دا برہ نخ کت راجی نو چی پاس پی کم اور دی آغا با پی را برہ نراشی کت دا برہ شی سیب جوخ پیش دی انها بیشک داور علیہم پدی کافران و مؤصدت الگت کڑشے بھئی فی عمد ان بھی بدی پہاگا پیپنو دا پیپنو تی عمد اصل کی دیستنو تا ہوئی مانا لوڑے پیپنو بھئی لکتا سو دیدی بٹو پیپنو لیدی دی تا کلانو کے خلق پیپنو دی داہو لیدی دی دی جہنم زان لے پیپنو دی یک خدا دیر سختی پا دیبا پدی پیپنو کی وردن نکی سوچو تا دا اور پہ پونہ دی اغیدے بے اور دننا کی دلتا نبیم بن کی علتا نبیم بن کی چکلہ دا اور دا پہ پونہ دی اور نا ڈکی چلا سرنے پہ بن شی فی عمدن بی با دا جہنمیان پاغت پہ پونہ دی چاکی دا اور کی پاغستنو کی مراد استنو دلتا پہ پونہ دی ممدد دا چاگا دیر دن دن دی گرے آدو ساتو سلن لنن دی اگدیر گریستنو پشان دا پہ پونہ دی دا کسان دا پاغی تور بن نشی او د پیپونو یو سرا بل سر با پیرا بلی شی پکیو قالی سور دے دیکھ برا گیر شی پل سور چکے دا وقت بددی انسان سمرت بگئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الان تر کیف فعل ربو گورا مخ کی صورت کے غطا سے زجر و تفقیب بیان کے چالکہ دا آخرت نا گورا زان بچ کے اس پدی صورت کی دا دنیا تفقیب بیانی چی گورا دنیا کم خانہ کابی یا دا سے ذہن و تیرادو لگے ورنہ دا سکار بدر سرو کم چی کمکار چا سرو چی دیاب رہا سرو تا دی دنیا دا عذابی و نمونا اللہ تعالیٰ بیانے اس کا نو پسورہ ہم ازا کی دی انسان اگا اخلاق رزیلہ چی کمو دا غی مزمت بیان شو چی دا اخلاق دی انسان سرا خواہی دا تا غی بیانو کی جی اور پدی صورت کی دا خی چی دا اللہ تعالیٰ نافرمانی یا چرے کنا دین دشمنی یا مقابلہ کول دا اللہ سرا دا دنیا کی انتبائی دا دا آخرت تبائی نالی اب رہا نا فرمانی اکرا دشمنی اکرا نا دنیا انتبائی سرا آخرت انتبائی سنو پدی کدا بہنی دا علم کرا آیا نگی نیتا بلکی بھی نی تانی بھی دی لی دلی دی دی کئی ففعال رب کا چسکار کرو رب سا بے اصحاب الفیلی دا آغا خوندان دا چا دا آغا تی باقی دا خاندان سر اللہ سکری نو استاد سمائی چی دا واقعہ شیر دا دا پیغمبر علیہ السلام دا پیدائش نا پنزوس رضی مختی پنزوس رضی بعد با حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کی اوس دا خطاب د نبی علیہ السلام سره نبی علیہ السلام ته تا نه لیدل ناغه سات پیغمبر علیہ السلام چرته تاسو ما دې جواب وکړه چې سبه دغه نور مکی والا کسان چې د نبی علیہ السلام په هغه زمانی به ووت کوم جنجیدی د حالت یې خپل لیدل او نه لیدل معنا تاسو په خپل ډول لیدل دي چې ما دغه کسان سره سکړی دی په کوم بنیاد نه کړو چې دا نه فرمانو دښمنی ما سره کوله په دغه بنیاد ور سره ما دا وکړو علم یا جال قیدهم آیا نو بردول ما حقا مکر دو دی فی تدلیرین بیکارا دی اکیان را اسطل سنزیران را لطویه داکو داکو اللہ تعالیٰ وی جدی مکر فریب آغا ما بیکار نو بردولی جرزولی و ارسل علیہم اور علی گلی اللہ تعالیٰ پدیگانی طویرن مارغان ابابیل ڈلی ڈلی ابابیل میں نڈلی ڈلی آغا دی سمندر و دی جدید طرف نچا مرغیر آلی تا سمید کنتر نوڑی دی زیاد رنگ سرم تی او زر مطو کے او کانی او سرم ترمیهیم چی وشتل دی مرغو دا دشمنانا براہو دا دا فوج بی حجارت ان باغا کانو من سجیل انچا غا پاک کرشوی دا فتیو سجیل پوک کرشو کانی دا فتی دا فتی پاک کرشوی کانی اللہ تعالی دا براہ پا دی لکھ کر باندی را کتشو او سیبا اللہ دا آغا کانو نا دا بولو کارو آغستو چې په سر به لګیدا نو لاندې به تنه دا کانې وته او سړې به دوه ټوټې ټوټې او دارنګ بدن به بیا سپا کېدو ټوټې ټوټې وکړي چې چک دا دانې به ګرو پته ډېر خدای ما سي لار کوته کومړې ډېر دل کومړې او ابراه دا غتي ګمزه رسول شو الله تعالی غوري دته سما خانه قبر باندې تاسو چې تاسو خدای نشي بچري چې پته ته لګي فجعلهم يقبلون الله تعالی دا کسان کا اسن پشان بچاله هو ماکولن جنلو شو اصل کی دا واقع چو کلا دا آثاری پاگی بانی شخون کئی کنا او آغا شخون تے انکی دا زرہ زرہ کی ندیت سوئی لکی گی آس پہ ماکول دکتے پہی لکی گی دا سی مکرہ اللہ تعالیٰی چو زرہ زرہ مکرد دا یادو بطن لگے دا کولا نا واقع او دکی غرزے گا اور بس کرمے کرمے کے گا زرہ زرہ کے گا اللہ اور سر اللہ چکا فجعلہم اگردن اللہ تعالیٰ دا ابرہاو کوج جدو تعصن پشان بوقو مقتول خلد شو جهل شو مقتول مانا بتا سی جهلی شوی تو جهلی شوی واقع جسنگا نری نری زر زروی دکتا صدا کارماو کو اس اللہ تعالیٰ گورا دو بے خلقو دا بیت اللہ حفاظت کو بے انداز سرو کو او دو دی دو وجینا پو دنیا کے دو بے خلقو عزت نون سیوا شو گو چی دغا تبایی دچا دی دشمن دا پا حقیقت کے معجزر پیغمبر دا تو پیغمبر دا پیدا کیجو نا مخت دا سی حالات تیر حاسات بھی لکی گی دا موجزی شمیر لیشی لیکن عظمت اور عزت کو دے خلق سیوا شکنا چی کن طرف تا بطلون خلق با دے عزت کو چوالکا دا سیدون کی دا حرم دی گرو پتا دست کر گو ارتا مبورو نی ابراہ سر سون سی زانتے سوی تاثر بندا سوی کی تو سیب چی کن طرف تا بطلون دے عزت کی دا دے احترام کی دا خلق دا دے دیر زیاد قدر کو اللہ تعالیٰ ای دل تا پکار کو چی دی زمان بندگی کرے تو غیر بندگی بانے دی شرکو کو لی ایلا فی قریشن تعجب پکار دے تو سبان دے تعجب پکار دے تو میند قریشانو دی دنیا سرا الفاظ یاد ساتے لی ایلا فی قریشن مانا سرا تعجب پکار دے یعنی تعجب و کہتا سو اے اوریدون کو تسنا دنیا سره د دنیا سره د دې